Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў. Сённяшні выпуск нашай праграмы будзе прысвечаны адрасам Беларускай Народнай Рэспублікі. 25 сакавіка надзвычай вылучная дата і асаблівая беларуская каштоўнасць. У 1918 годзе амаль здзейснілася мара нашчадкаў кравічоў-ліцвінаў, была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Цынікі ад гісторыі могуць іранізаваць да бясконцасці, што гэта была няўдалая спроба стварэння сваёй дзяржавы, але ж мы ведаем, што каб не была дакляравана БНР, не было б сёння і Рэспублікі Беларусь. Цягам 70 гадоў савецкай улады праўда пра БНР замоўчвалася, і толькі з прыходам перабудовы беларусы атрымалі шанец вярнуць сабе знішчаную гісторыю, адрадзіць памяць пра заснавальнікаў нашай дзяржавы. Так што мы ведаем, хто змагаўся за ўсталяванне незалежнасці і хто гвалтоўна перапыніў трывалае ўсталяванне і развіццё Беларускай Народнай Рэспублікі. Як ведама, БНР была абвешчана ў Менску. Менавіта там асноўныя адрасы падзей кароткага, але надзвычай насычанага прамежку часу. Найбольш дзіўным падаецца факт, што бальшыня тых будынкаў ацалела, нягледзячы на знішчальныя фашыстоўскія бамбардзіроўкі ў другую сусветную і савецкі вандалізм ужо пасля вайны. У сённяшнім тэатры Янкі Купалы адбываўся першы ўсебеларускі кангрэс. Уласна ж трэцяя ўстаўная грамата БНР была абвешчана ў доме, што стаіць па вуліцы Валадарскага. Паводле сумнага сімвалізму на гэтай вуліцы размешчана турма, у якую ўжо ў суверэннай Беларусі так званыя праваахоўнікі часта валакуць тых, хто выходзіць на вуліцы Менску пад бел чырвона-белымі сцягамі на розныя грамадскія акцыі, адзначыць той жа дзень волі. Захаваўся ў сталіцы і так званы юбілейны дом жоўтага колеру. Некалі ў ім размяшчаўся царкоўна-археалагічны музей. Менавіта тут працаваў сакратарыят БНР, месціліся іншыя яе структуры. Жыхары Менску сёння часам называюць гэты будынак «дом на чакалятках», бо яго выява была размешчана на цукерках. У гародні з дзейнасцю Рады БНР, якая была змушана пераехаць у горад на Днёманам у студзені 1918 году, звязаныя некалькі будынкаў. Найбольш ведамы з іх цяперашні корпус медыцынскага ўніверсітэту па вуліцы Горкага. Некалі гэтае месца прымыкала да старажытнага Віленскага тракту. Тут у пачатку 1919 году была беларуская вайсковая камендатура, а пазней працавала беларуская гімназія. У адну з нядаўніх вёснаў гарадзенскай грамадскасцю была спроба ўсталявання на сцяне гэтага будынка памятнай самаробнай шыльды, якая, аднак, была здзёртая і знішчана ўладай. У апошні час сам архітэктурны помнік зазнаў рэстаўрацыю. Айцоў БНР у Беларусі сёння ўшаноўваць амаль няма дзе. Месцы іх нараджэння альбо зніклі, альбо не азначаны. Частка асобаў, прыкладам Антон Луцкевіч, Александр Уласаў, Кастусі Завітаў, Вацлаў Ластоўскі, Раман Скірмунд, згінулі ці былі расстраляны ў савецкіх канцлагерах і засценках. Частка памерла на чужой зямлі ў эміграцыі. Цэлы шэраг дзеячаў знайшлі свой апошні прытулак у сяброўскай для беларусаў Чэхіі. Так, на знакамітых альшанскіх могілках пахаваныя Васіль Захарка і Пётра Крэчаўскі. На іх давялося пабываць колькі гадоў таму ў час з'езду беларусаў з усяго свету. Гэтыя могілкі, нягледзячы на іх сумны статус, маюць нейкую аптымістычную ауру. БНР – гэта светлы ідэал для многіх выдатных беларусаў. БНР – гэта кароткая, але яркая знічка на шляху нашай вялікай і трагічнай гісторыі. Беларуская Народная Рэспубліка – гэта мара некалькіх пакаленняў патрыётаў. Мара, якая пакуль не мае сапраўднага адрасу. І, на жаль, прапіскі ў душах бальшыні насельнікаў нашай краіны. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.